जो भी हो, जहां भी हो, कहीं भी हो, वहां आ रहा हूं मैं। माना अनजान है तू मेरे वास्ते, माना अनजान हूँ मैं तेरे वास्ते। मैं तुझको जान लूँ तू मुझको जान ले, आ दिल के पास आ। इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला, हो ताल से ताल मिला। Oh my God! My name is Manav Mehta. Manav Kumar Mehta. From London. मुलाकात हुई भी तो कहाँ? क्या मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ?